A propos słońca, dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale miejscami popada deszcz. Przejściowo także deszcz ze śniegiem. W górach to już nawet nie przejściowo. Śnieg, wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie bez większych zmian. Na termometrach w ciągu dnia wszędzie powyżej zera. Najniższa temperatura nad samym morzem +2, na Suwalszczyźnie, na wschodzie +3, na krańcach północnych, w północnej części kraju oraz w centrum 4-5 stopni. Tak będzie w większości regionów, na zachodzie i południu do 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. właśnie to tytuł tego nagrania. To też i w prognozie, jak słyszeliśmy, New People, nowe nagranie w trójce. 10 minut po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Egipcie ciąg dalszy wyborów prezydenckich. W Moskwie 50. rocznica śmierci Jurija Gagarina, pierwszego człowieka w kosmosie. A w Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ ma głosować nad francuskim projektem rezolucji w sprawie misji pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga. Rada Bezpieczeństwa omawiać ma też kryzys humanitarny w Syrii. W kraju dziś na posiedzenie rządu trafi projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Jego główne założenia to większa ochrona danych, m.in. w internecie, i skrócenie czasu rozpatrywania skarg w przypadkach, gdy przedsiębiorca bezprawnie użyje informacji o nas. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji po raz pierwszy zbierze się dziś na rozprawie na zasadach ogólnych. Jej przedmiotem nie będzie żaden konkretny adres, a wezwanych zostało dwóch świadków, prezydent Warszawy oraz przewodnicząca Rady Warszawy. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, to także święto Teatru Polskiego Radia. Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Radia, mówi, że pracujący nad słuchowiskami czują się częścią teatralnej rodziny. Jego zdaniem wszędzie tam, gdzie jest pisane słowo, wypowiadane przez aktorów, otoczone muzyką i precyzyjnie dobieranymi środkami wyrazu, jest to teatr w czystej postaci. A przed słuchaczami Teatru Polskiego Radia wkrótce festiwal Dwa Teatry, także przedsięwzięcia nawiązujące do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i ważnych postaci związanych z tymi wydarzeniami. W tym roku Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest po raz 57. Święto ustanowiono na pamiątkę inauguracji w 1957 roku Teatru Narodów w Paryżu. A na ten dzień wiele teatrów przygotowało specjalne debaty, pokazy oraz spektakle, na które bilety można dostać za darmo lub za symboliczną opłatą. W Międzynarodowym Dniu Teatru jeszcze kilkukrotnie o tym i o innych wydarzeniach z kraju, z zagranicy będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. 12 minut po godzinie 5. Oh, Kawałek z listy przebojów trójki z naszego zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2017. I podsumowanie w prasie także roku 2017, właściwie giełdowej spółki roku ubiegłego, ten w Pulsie Biznesu. Ubiegłoroczny zwycięzca zdołał obronić pozycję, ale jego bezpośrednie zaplecze przeszło prawdziwą rewolucję. Gwiazda nie gaśnie, wręcz przeciwnie, informuje Puls Biznesu, świeci coraz jaśniej. Tak można podsumować zwycięstwo CD Projektu w 19. edycji rankingu Giełdowa Spółka Roku. Producent gier wygrał trzeci rok z rzędu, co jeszcze w zestawieniu Pulsu Biznesu się nie zdarzyło. Drugie miejsce zajęło CCC. Rok wcześniej obuwniczy potentat był szósty. Poprawił więc pozycję, na dodatek jako jedyny z zeszłorocznej pierwszej dziesiątki. Rzecz jasna, poza CD Projektem zdawał się w niej utrzymać. Atak z drugiej linii, o tym dziś Puls Biznesu. W dzienniku o tym, że nowe rozporządzenie miało umożliwić stawianie domów jednorodzinnych w odległości 4 metrów od granicy lasu, a nie jak obecnie 12. Jednak na ostatnim etapie prac nad projektem zamieniono znaki interpunkcyjne. Średnik zastąpiono przecinkiem. A i ta z pozoru nieistotna korekta zmieniła merytorycznie treść przepisu. W rezultacie można projektować budynek w odległości 4 metrów tylko w przypadku, gdy zezwala na to obowiązujący lub uchylony plan zagospodarowania przestrzennego. Aby zbudować dom w odległości mniejszej niż 12 metrów od granicy lasu, będzie potrzebne uzyskanie odstępstwa od przepisów, czyli ta zmiana niczego nie zmieniła. Przecinek zamiast średnika zmienił sens rozporządzenia. Domu blisko lasu nie zbudujemy. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że na rynku brakuje kilkuset tysięcy rąk do pracy. Rząd zapowiada zmiany w przepisach. Przedsiębiorcy zyskają nową możliwość sprowadzania pracowników z zagranicy na uproszczonych zasadach. Z informacji, do których dotarła Rzeczpospolita, wynika, że najpóźniej w wakacje przedsiębiorcy zyskają nową możliwość sprowadzania pracowników z zagranicy na uproszczonych zasadach. Tym razem nie będzie miał znaczenia kraj pochodzenia pracownika, lecz zawód, jaki wykonuje. Lekarze i budowlańcy z Indii i Nepalu pilnie poszukiwani. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Do prasy będziemy zaglądać pewnie kilkukrotnie. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Polecamy. Na razie to tylko takie trzy tematy z trzech tytułów. Po szóstej więcej już teraz zapraszamy. 18 po piątej. Zaglądamy do muzycznego trójkowego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 82 lata kończy Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Pan Tomek gorąco pozdrawia i również przekazuje, prosi o przekazanie najlepszych życzeń. Pan Tomek napisał: teraz wszystko jasne. Ptasi koncert za oknem to były życzenia dla jubilata. Przyłączam się. Sikora. Tomasz Sikora. Bardzo pięknie dziękujemy. Tak, tak. Najlepsze życzenie. Jan Ptaszyn-Wróblewski, kompozytor, dyrygent, krytyk muzyczny, jazzman, saksofonista. Kończy dziś 82 lata. Najlepsze życzenia, panie Janie. 23 minuty po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza, ciąg dalszych wybranych wydarzeń, także z muzycznego. Ale po kolei przypominamy sobie, że w 1927 roku urodził się Mścisław Rostropowicz, rosyjski dyrygent, wiolonczelista i pedagog, uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych wirtuozów wiolonczeli. Przypomnijmy, że pisał utwory na wiolonczele. Witold Lutosławski napisał dla niego koncert wiolonczelowy. Zmarł w roku 2007. Pół wieku temu zginął Jurij Gagarin, radziecki kosmonauta, bohater Związku Radzieckiego, pierwszy człowiek, który 12 kwietnia 1961 roku odbył lot po orbicie okołoziemskiej. Podróż kosmiczna trwała 108 minut. Dziś wspominamy Jurija Gagarina w 50. rocznicę śmierci. A w roku 2006 zmarł Stanisław Lem, pisarz, autor książek science fiction, jeden z najpopularniejszych, najbardziej cenionych polskich twórców. Jest autorem wielu poczytnych powieści. Nakład jego książek tłumaczonych na 41 języków przekroczył 27 milionów egzemplarzy. W 12. rocznicę śmierci wspominamy Stanisława Lema. Prawie 25 minut po godzinie 5. Kolejna data urodzinowa z muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że 79 lat temu urodził się muzyk, perkusista, pianista, współzałożyciel zespołu Niebiesko-Czarni, Polanie oraz ABC. I właśnie ABC w muzycznym kalendarzu na 79 urodziny Andrzeja Nebeskiego. Cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. O co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt? Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie dzień zimowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barw zakwita czas, porzuciłaś zwiędły kwiat, oczach masz na urodzinowo ABC w nagraniu Idzie Wiosna. No i pan Tomek parzący kawę dla naszego grona też dziś obecny informuje. No, idzie wiosna. Przynajmniej nie ma mrozu. A mrozu też od czasu do czasu pojawia się w naszym zestawieniu utworów skutecznie budzących właśnie w budziku. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę. Teraz punkt 5:30. Czas na prognozę pogody. A właśnie, 5:30. Pan synoptyk informuje, że dziś pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, przejściowo także deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. A wiatr słaby i umiarkowany północny, ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje, nad samym morzem +2, na Suwalszczyźnie +3, na Kujawach, Pomorzu, w Łódzkiem, na Lubelszczyźnie, na Warmii, Mazurach stawiamy mocną czwórę. Piątka z plusem dziś między innymi w Wielkopolsce oraz na Podkarpaciu, a na krańcach zachodnich i południowych. Tam to już solidna. Szóstka z plusem. Tu trójka. Program trzeci. Oczywiście Genesis w muzycznym kalendarzu, dlatego że 68 lat temu urodził się Tommy Banks, brytyjski kompozytor i klawiszowiec formacji. Składamy najlepsze życzenia, bo pamiętamy także, że Derek McKenzie, perkusista Jamiroquai, kończy 56 lat z najlepszymi życzeniami. Na trójkowym budziku za 26 minut szósta. Kto może robi głośniej? Bo to Jamiroquai, myślę, dobrze robi w drodze do pracy, do wymarzonego zakładu pracy. No mimo, że za oknami jeszcze ciemno. Jamiroquai urodzinowo. No i sygnały od państwa także z kalendarza mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic dodaje też i od siebie, nie dość, że ciemno, to jeszcze deszcz słychać za oknem prócz śpiewającego kosa. Nic dziwnego, że wstać się nie chce. A i przysłowie takie dziś niefajne. Gdy w Ruperta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas pogody wszędzie. No a dziś, jak już mówiliśmy, z kartki z kalendarza nie tylko Ruperta, także Rościmira, Lidii, Ernesta i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś też Międzynarodowy Dzień Teatru. Wszystkim ludziom w branży z tej jednej ze sztuk także składamy najlepsze życzenia z okazji właśnie przypadającego dziś święta. Wtorek, 27 marca przed nami. No jeszcze troszeczkę, jeszcze niecała godzina do wschodu słońca. Zajdzie po 19, no a dzień dłuższy od nocy, to wiemy, potrwa ponad 12,5 godziny. Wracamy do muzycznego kalendarza i też pamiętając o najlepszych życzeniach urodzinowych, pędzimy błyskawicznie na drugą stronę globusika, bowiem dziś nowozelandzka piosenkarka, autorka tekstów soul, jazz, muzykę alternatywną ma urodziny, a chodzi o Kimbrę, która to właśnie z Gautier zaśpiewa piosenkę czepialską. To też okazja do tego, by zrobić głośniej. Kto choć przez chwilę przyciszył pana redaktorka. No to się. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Said that we would still be friends, but I'll admit it was over. Kalendarium muzyczne. Need you cool. Are you cool? Człowiek stęskniony za taką, a nie inną piosenką. No bardzo się cieszę, że także i w muzycznym kalendarzu sięgnęliśmy po Fun Loving Criminals. Ta muzyka z nagrodzonego Złotą Palmą i Oscarem filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino na urodziny artysty właśnie Quentin Tarantino, który kończy 55 lat, amerykański reżyser i scenarzysta, między innymi reżyser Pulp Fiction, muzyka z tego obrazu właśnie w muzycznym kalendarzu. Już prawie na zamknięcie, choć od tematów filmowych nie uciekniemy. Cicha noc z 10 statuetkami polskich nagród filmowych. To właśnie Orły wczoraj wieczorem zostały wręczone po raz 20. Gala odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Więcej na ten temat w serwisie o 6, a ten już za 13 minut. Sygnały od państwa. Między innymi od państwa Ani i Jarka w drodze Bielsko-Biała-Wrocław. Gorące pozdrowienia, informacja drogowa i pogodowa. Pada, pada, pada. No jak chwilkę temu pan Tomek pisał, na szczęście bez mrozu. No to też może cieszyć, jakiś plus jest. Pada i pada i zdaje się, że będą to białe święta. Północ Norwegii, z Harstad, z Norwegii właśnie, z północnych zakątków tego kraju. Pani Magda, też i z gorącymi pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozgrzewająca muzyka country na 12 minut przed godziną 6 prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Bielsko-Biała to centrum muzyki country. Działały tam takie zespoły jak Grupa Furmana, która reaktywowała swoją działalność po krótkiej przerwie, a w Grupie Furmana był wokalistą i podporą Andrzej Trojak, który z kolei właśnie założył zespół z Gredy Bilis. Podam państwu skład zespołu, mianowicie Damian Drzymała grał na bębnach i oczywiście śpiewał w chórkach. Remigiusz Chatka, jest napisane na płycie zespołu z Gredy Bilis, gitara, krzyki. Artur Kudłacik, kontrabas, chórki. No i Andrzej Trojak, śpiew, harmonijka. Rzeczywiście nagrali płyty wirtuozi nietaktu. No bo można powiedzieć, że rockabilly to jest coś pod prąd. Zamiast iść w modne kierunki współczesnej muzyki rozrywkowej, która zresztą nie bardzo wie, dokąd iść, oni po prostu sięgnęli do lat 50. Przed samym rock'n'rollem, czyli Elvisem Presleyem, a właściwie na początku nawet kariery Elvisa Presleya, rockabilly brzmiało tak, jak właśnie w piosence Wiciu, Kudłacika i Trojaka z Gredy Bilis. Za długo się ślizgały, co miałeś zdać, cudem zdawały. I zawsze chichi, zawsze bądą, i próżno czekać było na mną. Za ciebie babcia albo mamusia, kawusia, srusia, nowa paniusia. Twoje kłamstewka i liczne zdrady, pod cienką politurą ogłady. Witaj, witaj, Wiciu, witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet, czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Wiciu, witaj w dorosłym życiu. Sprawdzam karty na stół i ty się marszczysz i spadasz w dół. Co coś się rozbiło, wyłaź spod klosza. Czyżby się z lustra przyglądał kloszard? Witaj, witaj, Widziu, witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet, czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Widziu, witaj w dorosłym życiu. Nosisz rakiel rolowo, lecz masz być głową, a nie połową. I nie rób takiej zdziwionej miny. Jesteś najstarszym członkiem rodziny. Okres ochronny był ciut za długi. Ocknij się, dziadu, proszą cię, wnuki. Witaj, witaj, Widziu, witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet, czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Widziu, witaj w dorosłym życiu. Witaj, witaj, Widziu, witaj w dorosłym życiu. Leci z głowy kaszkiet, czy masz odporną czaszkę? Witaj, witaj, Widziu. Korneliusz Pacuda i Country w budziku ponownie jutro o zwykłej porze. Tymczasem za 7:06. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą stronę, sięga